इब्ने उयैना ने अबू जिना से इसी सनद के साथ रिवायत की। उन्होंने ये बयान नहीं किया, जिसने अमीर की नाफरमानी की उसने मेरी नाफरमानी की। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4748।